pożar, zalanie czy kradzież w twoim domu. Po co znów się martwić? Ubezpiecz dom lub mieszkanie w Proama. Za spaloną kuchnię, zalany sufit, skradziony komputer czy telewizor zapłaci Proama. Sprawdź, jak łatwo się ubezpieczyć. Zadzwoń do mnie 815 815 815, odwiedź swojego agenta lub wejdź na proama.pl. Życzę ci udanego zimowego wypoczynku. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 22 dzień stycznia i 20. Justyna Mączka. Zapraszam na serwis Trójki. Jest nowy pakiet osłon dla górników i rezygnacja z likwidacji kopalń. Parlament przyjął ostateczną wersję ustawy o restrukturyzacji kompanii węglowej. Radna PiSu z Podkarpacia chce, żeby sejmik województwa sprzeciwił się pigułce dzień po. Spadek euro i wzrosty na giełdach po ujawnieniu planów Europejskiego Banku Centralnego. Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu do ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta, który może ją podpisać, zawetować albo skierować do Trybunału Konstytucyjnego. W ostatecznej wersji nie ma między innymi 24-miesięcznych odpraw dla górników dołowych, bo nie stracą oni pracy. Pojawiły się natomiast 3-letnie urlopy górnicze dla pracowników przeróbki węgla oraz wyższe 12-miesięczne odprawy dla pracowników przeróbki, administracji i powierzchni. Pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa Wojciech Kowalczyk tłumaczy, jaki jest między innymi cel zmian. Systematycznie spłacać zadłużenie kompanii węglowej, która dzisiaj wynosi ponad 4 miliardy złotych. Stara kompania węglowa nie będzie upadała czy cokolwiek takiego, będzie zlikwidowana, a te niezwiązane z biznesem górniczym będą sprzedane. Opozycji zmiany się nie podobają. Jak mówi Beata Szydło z PiSu, nie zostały one skonsultowane z tymi, którzy w tej sprawie mają najwięcej do powiedzenia, czyli pracującymi pod ziemią górnikami. Bo nie jest prawdą, że zła sytuacja górnictwa wynika z przywilejów górniczych, że to jest wina górników. Nie, to jest wina zarządzających górnictwem, to jest wina zaniechań, to jest wina rządu, który bał się i nie potrafił podejmować decyzji, ważnych decyzji. A przypomnijmy jeszcze, że zgodnie z przyjętą przez parlament ustawą do spółki restrukturyzacji mają trafić kopalnie Piekary, Brzeszcze, a także Makoszowe i Centrum. Po zmianach mają być dla nich pozyskiwani inwestorzy albo mają być tworzone spółki pracownicze. Radna Prawa i Sprawiedliwości z Podkarpacia Dorota Chilik chce, żeby sejmik wojewódzki przyjął apel w sprawie pigułki dzień po, bo jej zdaniem Ministerstwo Zdrowia godzi się na wprowadzenie do sprzedaży bez recepty substancji używanych do, i tu cytat, celowego zabijania przed narodzeniem. Chcę po prostu być takim głosem mieszkańców. Jesteśmy katolikami i chcemy po prostu walczyć o to, żeby nie zabijać. Apel radnej popiera Jacek Brodziński z Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Mówi, że wielu farmaceutów chce, żeby pigułka dzień po w ogóle nie była dostępna. On sam takich środków nie sprzedaje. Te aptekarskie ręce trzymały wielokrotnie recepty na środki po. Ale te aptekarskie ręce nigdy nie wydały takich środków z apteki, ponieważ nie było ich tam, ponieważ nie w każdej aptece muszą być te środki. Prowadzenie apteki to jest prowadzenie działalności gospodarczej, nie trzeba wcale mieć wszystkiego. Zwolennicy pigułki, która ma być sprzedawana bez recepty, uważają, że wcale nie wywołuje ona poronienia, a hamuje owulację oraz uniemożliwia zagnieżdżenie się komórki jajowej. Europejski Bank Centralny wytacza najcięższe działa w walce ze skutkami kryzysu finansowego. Bank zamierza na masową skalę skupować obligacje krajów strefy euro. Decyzja uchodzi za przełomową, budzi też wiele kontrowersji. O szczegółach z Berlina Wojciech Szymański. Europejski Bank Centralny próbował już wielu metod rozruszania europejskiej gospodarki i zabezpieczenia jej przed grożącą deflacją. W minionych miesiącach prawie do zera zmniejszono stopy procentowe. Teraz zdecydowano się na kolejny radykalny krok. Bank uruchomi program masowego skupu obligacji, poinformował szef EBC Mario Draghi. W ramach tego rozszerzonego programu miesięczne zakupy publicznych i prywatnych papierów wartościowych wyniosą 60 miliardów euro. euro. Program ma obowiązywać przez 1,5 roku, co daje ponad 1 bln euro wpompowanych na europejski rynek. Władze banku mają nadzieję, że ten zalew taniego pieniądza zwiększy zbyt niską obecnie inflację i poprawi koniunkturę. Część ekonomistów wątpi jednak w skuteczność programu. Poza tym nie brakuje opinii, że nadmiar tak zwanego taniego pieniądza może osłabić tempo reform w Europie. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. A po informacjach szefa EBC, euro spadło do najniższego poziomu od 11 lat, natomiast indeksy europejskich giełd podniosły się do najwyższego poziomu od lat 7. To teraz wszystkie informacje, kolejny serwis w Trójce, jak zawsze o 21. Prosimy o ostrożność pieszych i kierowców, bo w nocy mgły i opady śniegu albo deszczu ze śniegiem prawie w całej Polsce. Na termometrach w Szczecinie -3, w Koszalinie i Gdańsku -2, w Bydgoszczy i w Toruniu -1, w Warszawie, Poznaniu i Białymstoku 0, w Kielcach, Krakowie, Katowicach, Lublinie i Przemyślu +1, we Wrocławiu +2. Jutro trochę słońca na północy i na zachodzie kraju, poza tym pochmurno i znów prawie wszędzie synoptycy przewidują opady śniegu albo śniegu z deszczem. Od 3 stopni na Pomorzu, Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do 0 w Zakopanem i w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Program alternatywny. Mają epkę debiutancką zatytułowaną Fluktuacje po polsku. Na tej epce trzy nagrania. Jednym z nich jest utwór Hide and Seek, Zabawa wchowanego. I od tego utworu, od tego duetu rozpoczęliśmy drugą godzinę naszego spotkania. Będziemy przebiegać przez znane i mniej znane rejony. Każdy z nich, myślę, może być startem do jakichś poszukiwań. Natomiast ten pierwszy rejon to jest rejon, który umownie mogę nazwać artysta, który ma grupę fanów i ci fani pójdą za nim na koniec świata. Chet Faker, Talk is Cheap, to nagranie. No, on ma takich fanów, którzy wznosili mu już pomniki, zanim w ogóle większość zainteresowanych muzyką osób zdążyła Cheta Fakera rozpoznać, posłuchać, no i stwierdzić, czy się go lubi, czy też nie. To teraz inna grupa, może nawet trochę przeciwna, bo artyści, którzy są na rynku obecni od bardzo dawna, zaczynali od no właściwie budowania tego, co nazywamy industrialną muzyką. grali na wszystkim. Teraz być może troszeczkę zawęzili instrumenty, ale trzymają tak silny kontakt ze swoimi fanami i są nadal tak nieprzewidywalni w tym, jak, gdzie, z kim, dlaczego, kiedy zacząć, kiedy przestać, że nie można po prostu ich nie podziwiać. No pod warunkiem, że ktoś opanuje wypowiadanie ich nazwy, a nazywają się Einstürzende Neubauten. Takie nam się ładne połączenie zrobiło. Artystów, którzy mają bardzo otwarte głowy, z tym, że no Einstein, Zende, Neubauten te otwarte głowy wykorzystują w muzyce o wiele dłużej ze względu na wiek, na staż, na wszystko. Der Vater to jest ten zespół, który pojawił się potem z dedykacją dla wszystkich babć. Wczoraj nie zdążyłam go zagrać. Ze specjalną dedykacją dla mojej mamy, która jest babcią dla moich dzieci. No i także z dedykacją dla dziadków. Niech będzie, to wszystko połączymy razem, bo dzisiaj Dzień Dziadka, chociaż pewnie w wielu przypadkach świętowano wspólnie wczoraj, albo być może świętuje się właśnie dzisiaj. 14 lutego koncert, podczas którego będzie można po raz jedyny w tym czasie w Polsce zobaczyć zespół Dirchów po wydaniu ostatniej płyty, więc gdyby ktoś chciał sobie zapisać, to 14 lutego Warszawa, klub, który nazywa się Dzik, i tam też pojawi się Der Vater od nas, z Polski, jako jeden z zespołów występujących przed Dirchówem. Będziemy o tym koncercie przypominać, będziemy też mieć zaproszenie, a może zdarzy nam się także rozmawiać z artystami, którzy są z tym wszystkim związani. Teraz jednak inne propozycja. Zostajemy w Polsce i duet, który właściwie już w nazwie ma niki swoich twórców, bo jeden z nich to Raz, a drugi z nich to Ment. Ment odpowiada za bity i za produkcję muzyczną, która w utworze, który pojawi się za chwilę, jest moim zdaniem oszałamiająca, a Raz rapuje. Raz Mentalizm i ich nowy utwór, druga już zapowiedź nadchodzącej płyty. Ten koleś już jest wielki, nie będzie późnej śmierci. Chyba ma wódkę we krwi, stąd euforię, później lęki. Już żadnej brudnej pęgi za takie trudne wersy. Złamał im wskazujące palce, mają uśmiech Chelsea. Ile ma tu do piekła, nudzi się, grzebie stówą w zębach zaraz. Chyba coś tu nie gra, aniołowie niewiernemu w końcu mówią, niech ma. Siły zła za tym stoją pewnie, czego oni chcą ode mnie. Pali mnie spotlight, fotoszczałem światła, kto mi to nagrał? Jestem Michael Douglas. Brudne flow, czyste ciuchy, wolny umysł, szybkie ruchy. Sprzedaję emocje, nikt ich nie kupi. Muszę być tym, który nic nie musi. Wkręcam w banie tylko to, co przegrałem. Nigdy to, co rzeczywiście mam. Po pierwsze to ja, po trzecie to szczęście, po drugie zaraz wymyślę ja. Jak chcesz osiągnąć sukces, jeśli boisz się porażek, widzę się na tym oddziale. Jeśli sobie nie poradzę, jak sobie nie poradzę, jak sobie nie poradzę, świat spadnie mi na banie, światło zgaśnie mi na amen. Jak chcesz osiągnąć sukces, jeśli boisz się porażek, widzę się na tym oddziale. Jeśli sobie nie poradzę, jak sobie nie poradzę, jak sobie nie poradzę, świat spadnie mi na banie, światło zgaśnie mi na amen. Ryzykuję wszystko, co ma, na melanżu tańczy ze śmiercią. Kiedyś obudzi się sam, albo wcale, wszystko mu jedno. Każda trauma jak kamień w wodę, w końcu demony wejdą na pewno. Szczędności życia w worach pod oczami, dlatego widzi tylko tę przeszłość. Jeśli mnie nie rozumiesz, ale jednocześnie kochasz, puszczę ci film o nikim, ale jednocześnie o nas. Pokażę ci pełnię życia, ale jednocześnie skonam. Przekręciłbym taksometry w twoich butach, ale ugrzęzłem w blokach. Nowe zegarki chcą zatrzymać czas, na horyzoncie nie widać zmian. Jak mam nie być stróżem monogami, skoro na każdym kroku chcą wyrymać nas. Polewam sobie jak się boję, brat. Planty nasiliły paranoję, plan. Po pierwsze to ja, po trzecie to szczęście, po drugie zaraz wymyślę ja. Jak chcesz osiągnąć sukces, jeśli boisz się porażek, widzę się na tym oddziale. Jeśli sobie nie poradzę, jak sobie nie poradzę, jak sobie nie poradzę, świat spadnie mi na banie, światło zgaśnie mi na amen. Jak chcesz osiągnąć sukces, jeśli boisz się porażek, widzę się na tym oddziale. Jeśli sobie nie poradzę, jak sobie nie poradzę, jak sobie nie poradzę, świat spadnie mi na banie, światło zgaśnie mi na amen. Thank you.

Francuski duet OMR, nagranie, szczerze mówiąc, z niezłą brodą wyhodowaną. A tutaj o brodę też dbał trochę Prefuse 73, który przygotował remix utworu The Door. Na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny w artykule, który zatytułowany jest Słuchamy uważnie, można znaleźć spis utworów z całej dzisiejszej audycji, także z całej wczorajszej audycji. To samo dotyczy naszego profilu na Facebooku PS Gra, jak pani Szydłowska. PS Gra to jest nasz profil na Facebooku i tam cała playlista za chwilę się pojawi. Na zakończenie, w finale naszego dzisiejszego spotkania, dwa utwory. Pierwszy z nich wykonuje zespół Hot Chip, chociaż to nie jest ta przebojowa odsłona tej grupy, a drugie nagranie pochodzi z dla wielu osób jednej z ważniejszych płyt roku 2014, z płyty artystki ukrywającej się pod pseudonimem Grouper. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie alternatywnym. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, a audycję zrealizowała Iwanka Kunewa. Zatem poszukamy teraz miłości wspólnie z grupą Hot Chip. To move towards our love. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szczepan Twardoch. Drach. Fragmenty. W trzech językach czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzyka Tomek Bochnowski. Fragment 25. Nikodem Gamander zrzuca węgiel. Ma 18 lat, ale nieskończone. I dwa albo trzy razy do roku jedzie do dziadków zrzucić kilka ton węgla do piwnicy przez wąskie okienko. Jest rok 1997 od umownej daty narodzin Chrystusa. Jeżina, do porządku to ciepły ani tak. Denerwuje się Ernst Magnur. Nikodem przewraca oczami, ale stara się rzucać węgiel dalej, tak jak chce dziadek, aby piwnica dokładniej wypełniała się czarnymi kamieniami. Zakłada na uszy słuchawki Walkmana. Przewija przegrywaną kasetę to do przodu, to trochę do tyłu, aż znajduje znajomy początek When the Music Over Doorsów. Walkman jest marki Sony, bardzo zgrabny, wąski, niewiele większy od pudełka na kasetę. Nikodem bardzo lubi swój drogi Walkman marki Sony i Doorsów. Tak niewiele jeszcze wie. Tak. Mało. Gela Magnor ma 71 lat i nie przestaje się dziwić swojemu wiekowi. Siedzi na słońcu i powoli obiera zielone jabłka, z których zamierzał gotować kompot. Myśli o ostatnich razach. Nie czuje się jeszcze stara, chociaż ten chłopak taki duży już, a tak niedawno się urodził. Drugi jej wnuk Adasiek miał wtedy 7 lat, a ten był takim ślicznym, małym chłopczykiem ze strzechą włosów tak jasnych, że aż białych. Ma taką fotografię, jedzą razem wiśnie, a teraz jest taki wysoki, wyższy od Ernsta nawet. Ma długie włosy związane na karku, pryszcze, szerokie ramiona i widać, że jest silny. Tak energicznie zrzuca ten węgiel. Młody, silny byczek. Gela Magnor myśli o ostatnich razach. Kiedy ostatni raz kochała się z Ernstem? Kiedy ostatni raz pójdzie do kościoła? Kiedy ostatni raz zobaczy Adaśka, Nikodema, dziewczęta? Kiedy ostatni raz otworzy oczy? W tym samym czasie, tylko później, na tym samym krześle, w tym samym miejscu siedzi Gela Magnor i ma 88 lat. I nie myśli o ostatnich razach. Myśli o Słowaku. Piją spirytus, popijają kawą i zagryzają amerykańską konserwą. Słowak znowu kładzie rękę na kolanie Geli. Gela nie zrzuca jego dłoni. Całują się. Ręka Słowaka wędruje wyżej. Więc Gela strąca tę słowacką rękę. Ale całują się dalej. Gela nie pozwala mu na nic więcej. Nagle ktoś odrywa od niej słowackiego chłopca. Gela nie widzi wiele. Napastników jest kilku. Są młodzi i noszą cywilne ubrania. Krzyczą coś po czesku. Gela nie słucha, tylko natychmiast zaczyna uciekać. Zapiera się całym swym drobnym ciałem. Odsuwa ze zgrzytem drzwi wagonu. Wskakuje do środka. Przeklinają ją śpiący. Zasuwa drzwi. Przez szparę obserwuje sytuację przy ognisku. Kilku młodzieńców kopie chłopca, z którym przed chwilą się całowała. Widzi ciemne postaci w pomarańczowym świetle ogniska. Latem 2014 roku Gela Magnor wyraźnie widzi ciemne postaci w pomarańczowym świetle ogniska. Latem 1997 roku Gela Magnor mniej wyraźnie widzi ciemne postaci w pomarańczowym świetle ogniska. Latem 1945 roku Gela Choik czeka, aż napastnicy odejdą. Ci odchodzą, przetrząsnąwszy kieszenie młodego Słowaka, który przeżył Dachau, ale nie przeżył kopniaków. Gela wychodzi z wagonu. Przeklinają ją ludzie w wagonie śpiący, bo też nie daje spać spokojnie. W prawie czarnej szarości mroku ktoś zapala lampę naftową. Jej wątły płomyk oświetla szare kłęby niedopasowanych ubrań, wojskowych koców, mundurowych sortów wszystkich armii, tłum oków spiętych paskami, menażek i zużytych butów. Gela wychodzi z wagonu. Już nie zasuwa za sobą drzwi. Chciałby podbiec do ogniska, ale powstrzymuje się. Potrafi się powstrzymać. Rozgląda się ostrożnie. Gdyby biegła zawsze wtedy, kiedy ma ochotę biec, nie żyłaby już dawno. Nie zdążyłaby na wielorybniczy statek MS Walter Rau. Gdyby biegła zawsze wtedy, kiedy ma ochotę biec, nie biegnie. Rozgląda się. Po chwili jest już pewna, że odeszli. Powoli podchodzi do ogniska. Chłopiec, z którym się przed chwilą całowała, leży nieruchomo. Gela pochyla się nad nim, dotyka go i już wie, że chłopiec, z którym się przed chwilą całowała, nie żyje. Głowę ma rozbitą. A 24 lata wcześniej, chociaż w tym samym czasie, z głową rozbitą leży August Lomania. I martwy jest zupełnie tak samo jak Słowak, którego za 24 lata, nim stanie się martwy, całować będzie przyszła żona dziecka Ernsta Magnora, zasypiającego teraz nie tak daleko od trupa Augusta Lomani. Słowak nazywał się Anton Stodola. Gela Choik dotyka krwi na jego głowie i nie wie, dlaczego napastnicy go zabili. Ja wiem, ale to nie ma znaczenia. Gela sięga po niedojedzoną konserwę. Dojada. Kochała tego chłopca, którego imienia ani nazwiska nie znała. Kochała go jakieś 2 kwadranse, a teraz go nie ma. Nie żyje, czyli go nie ma. Tak jak nie ma już Adalberta Czujka, który został Wojciechem i którego za tego Wojciecha Niemcy zabili w Mauthausen-Gusen. Gala Czujk wraca do wagonu. Gela Magnor ma 71 lat, obiera powoli zielone jabłka, żeby ugotować z nich kompot. Patrzy, jak jej wnuk Nikodem zrzuca węgiel do piwnicy. Nikodem ociera czoło. Długie włosy Nikodema związane czarną frotką na karku. Jest 6 czerwca 1997 roku. Nikodem zrzuci węgiel. Potem Stanisław Gemander Fiatem Uno zabierze go do domu w Pilchowicach. Nikodem weźmie prysznic, założy wansy, sztruksy i niebieską koszulę i PKS-em marki Autosan pojedzie do Gliwic. Tam z kolegą zakupią 0,5 litra wódki marki Luksusowa i pójdą na imprezę do kolegi z klasy. Wódkę wypiją w kuchni jak najszybciej, zanim przyłączą się do zabawy. Jest to powszechnym obyczajem. W tym samym czasie, tylko trochę wcześniej, Gela Czoik próbuje zasnąć w wagonie pełnym dipisów, ale nie może zasnąć. Bo myśli o chłopcu, którego już nie ma, a o którym wie tylko tyle, że miał na imię Anton i był w Dachau. Przeżył Dachau. Ojciec Geli Czoik nie przeżył Mauthausen-Gusen. Anton przeżył Dachau, ale nie przeżył pobicia. Gela nie może spać. Anton leży przy ognisku, które gaśnie. Rano pociąg odjeżdża z bocznicy pod Nowym Iczynem, zanim ktokolwiek zdąży się zainteresować ciałem Antona Stodoli, co następuje dopiero koło południa i już nie dotyczy Geli, chociaż dotyczyć będzie tych, którzy go na śmierć skopali. Gela nie mówi o Antonie Stodoli matce, kiedy w końcu wraca do Przyszowic, chociaż powie jej o innych trupach, jakie widziała, a wiele ich widziała, ale o Antonie nie powie matce. Nie powie również Ernstowi, najpierw dlatego, żeby sobie czegoś nie pomyślał, a potem, bo jak miałaby powiedzieć teraz, skoro nie powiedziała wcześniej? Gela Magnor gotuje kompot z zielonych jabłek. Gotuje też młodro kapusta na jutro. Jutro obie córki Geli przyjdą z mężami i z dziećmi. Sonia Bohosiewicz i Andrzej Mastalerz. Czytamy fragmenty nowej książki Szczepana Twardocha pod tytułem Drach. To jest jakieś takie chtoniczne bóstwo. To jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej, takiego smoka, ale właśnie chtonicznego, ziemskiego. Muzyka Tomek Wachnowski. Zapraszamy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi Q3 z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1134 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Pierwsze promienie słońca.